a cry. Johnny, I had a new year. We had guns and drums and drums and guns. Hooroo, hooroo. We had guns and drums and drums and guns. Hooroo, hooroo. We had guns and drums and drums and guns. The enemy nearly slew you. Oh, darling dear, you look so queer. Johnny, I had a new year. Και συγχρόνως με μια κυβέρνηση που πήρε το μήνυμα από τις ευρωεκλογές και θεωρεί ότι μπορεί να διορθώσει τα κακά κείμενα, και να πάει μπροστά. Και τώρα ψάχνουν να βρούνε τα κακά κείμενα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί υπάρχουν τα καλά κείμενα, αυτά που πουλάει Βελόπουλος προφανώς, υπάρχουν και τα κακά κείμενα. Και το είπε ο Τσακαλώτος, ο οποίος έχει επεξεργαστεί το πρόγραμμα που θα ανακοινώσει το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας. Γιατί έχουμε σήμερα το βράδυ αφενός επισήμως έναρξη προεκλογικής περίοδου, αφετέρου ανακοίνωση των τεσσάρων πυλώνων, έτσι τα λένε. Τι να κάνουν και αυτοί, κάτι πρέπει να πούνε εν ώψη εκλογών. Οπότε εκεί θα ψάξουν και θα βρούνε και θα διορθώσουν τα κακά κείμενα. Τι γίνεται με ένα κακό κείμενο, πώς το αντιμετωπίζεις. Ο Ευκλήτης Τσακαλώτος τα είπε αυτά στη Βουλή, είπε κι άλλα. Θα έρθουμε στην πορεία σε αυτά. Αλλά επέμεινε στο Τζίνι. Το Τζίνι, τι είναι το Τζίνι. Μας εξήγησε τι ακριβώς είναι το Τζίνι. Είναι κάτι που δεν το βλέπετε εσείς, όχι αυτό που βγαίνει από το μπουκάλι. Το άλλο, το Τζίνι, το οποίο έχει να κάνει με την ευμάρεια όλων μας. Και τα αποτελέσματα, παρόλα αυτά που λέτε, δεν στηρίζονται στα στοιχεία. Γιατί τα στοιχεία, κύριε Καραθανασόπουλε, λένε ότι έχει μειωθεί η ανισότητα. Το λεγόμενο δείκτης Τζίνι. Λένε ότι έχει μειωθεί η ανισότητα. Το λεγόμενο δείκτης Τζίνι. Πολύ ευχάριστο αυτό. Το λεγόμενο δείκτης Τζίνι. Αυτό το Τζίνι είναι που εγώ θέλω να βγάλουμε από το μπουκάλι. Δεν έχω αλλάξει ούτε κόμμα. Για τον Τζίνι τα ξέρουμε, τα μάθαμε, τα καταλάβαμε. Είναι κάτι που μας ωφελεί, το λέει ο Τσακαλώτος. Τα στοιχεία λένε ότι το Τζίνι έχει πάει πολύ καλά. Άρα όλοι πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι επειδή το Τζίνι πάει πολύ καλά. Αυτό φάνηκε και στις εκλογές. Φαντάζομαι θα φάνηκε στις επόμενες εκλογές, αλλά μέχρι τότε έχουμε πολύ καιρό. Αυτός ο τελευταίος είναι ο Ψαριανός, ο οποίος μίλησε σε μια συνέντευξη, όπως από εδώ και πέρα θα γίνεται με όλους τους υποψήφιους βουλευτές. Και θα ακούσουμε τι ακριβώς είπε, αλλά να έχετε στο νου σας δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι υπάρχει το κόμμα ως σημείο στήξης, βάζουμε κόμμα στην πρόταση και δεν αλλάζουμε και κόμμα ανάλογα. Και το άλλο είναι το κόμμα που ανήκουμε, το πολιτικό κόμμα, τα κόμματα της Βουλής και. Λοιπόν, ξεκινάει να πει ότι είναι πολύ συνεπής και στο τέλος ακούστε πώς χρωματίζει, γιατί και ο ίδιος καταλαβαίνει τι ακριβώς λέει. Εγώ προσωπικά δεν θέλω να μιλάω με το εγώ, αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ και 15 χρόνια λέω σταθερά και βαρετά τα ίδια πράγματα. Είμαι Ευρωλιγούρης, είμαι οπαδός του Ευρωμονόδρομου, είμαι θέλω καλύτερο ορθολογική διαχείριση του δημόσιου τομέα και όλα αυτά. Ψηλό αντικρατιστής είσαι. Ψηλό. Μη σου πω και χοντρό, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, αλλά δεν έχω αλλάξει ούτε κόμμα. Εννοεί σημείο στήξη από όσα λέει, αλλά καταλαβαίνει και ο ίδιο όταν το λέει αυτό ότι αναφέρεται σε κόμμα, ακούγεται ω κόμμα, πολιτικό κόμμα, και επειδή έχει αλλάξει τέσσερα, κάπω όλο αυτό μαζί το συνειδητοποίησε και ο ίδιο, και αυτό έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ωραία στιγμή τη προεκλογική περίοδου. Πιο ωραία είναι ότι θα είναι η Κιβάνα Μπάρμπα υποψήφια με το Κινάλ, και σήμερα το πρωί έκανε μία εμφάνιση και μίλησε για τον αντίπαλό τη, τον πολιτικό, τον ιδεολογικό Αλέξη Τσίπρα. Επειδή αναφερθήκατε στον κύριο Τσίπρα πριν από λίγο, ο Αλέξης Τσίπρας, αν τελικά το αποφασίσει ο ελληνικός λαός και έρθει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα πράγματα και στη κυβέρνηση της χώρας, ο Αλέξης Τσίπρας φεύγει ως σε επιτυχημένος πρωθυπουργός, κατά τη γνώμη σας, κυρία Μπάρμπη? Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος ηθικός. Θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος που δεν κοροϊδεύει. Ίσως δεν γνώριζε. Ο Τσίπρας. Νομίζω ότι μπορεί να μην γνώριζε. Δεν είναι εύκολο να πάρεις τη διακυβέρνηση ενός, ενός πλοίου χωρίς να είσαι καν καπετάνιος. Τότε γιατί παίρνεις τη διακυβέρνηση ενός πλοίου αν δεν είσαι καπετάνιος? Δεν το λες από πριν? Δεν ξέρω να κουμαντάρω πλοίο. Δεν θα γίνω καπετάνιος. Τι θες να γίνεις καπετάνιος? Σύμφωνα πάντα με τη λογική της Βάνας Μπάρμπα, η οποία τον βρίσκει και ηθικό και ότι δεν κορόιδεψε κανέναν ο Αλέξης Τσίπρας. Και αυτά τα ακούμε από πολιτικό αντίπαλο του Αλέξη Τσίπρα, του ίδιου βεληνικούς και μεγέθους, όπως είναι η Βάνα Μπάρμπα. Βασίλης Λεβέντης νιώθει σαν αυτόν τα έγγραφα του οποίου πουλούσε, τα χειρόγραφα του οποίου πουλούσε ο Βελόπουλος. Και ρίχνουν τα κανάλια προκειμένου να με συκοφαντήσουν ότι εγώ είμαι ανίκανος να βρω στελέχη. Μάλιστα. Γιατί να μιλούν όλοι για τη βαρύτητα του αδικήματος της αποστασίας και της προδοσίας, λέγανε ότι είμαι ανίκανος να βρω στελέχη. Δηλαδή ο Γιώργος Παπαδρίου το 65 που του φύγανε 70 άτομα λόγω ανικανότητος του ιδίου. Πάντως εσείς τώρα έρχεστε από ένα εκλογικό αποτέλεσμα. Ο Χριστός έχασε έναν Απόστολο από τους 12. Όχι, επιτρέψτε μου. Ναι. Επιτρέψτε μου. Ναι. Ο Χριστός ήταν και Χριστός και μπορούσε να ξέρει, να προβλέψει και όλα ποιος ναι. είναι που θα τον προδώσει. Να σας... Ξεκινάει πολύ καλά η προεκλογική περίοδος, το καταλαβαίνει ο καθένας. Έχουμε πάρει φόρα από την προηγούμενη και πάμε πάρα πολύ καλά. Έχουν σφίξει σιγά σιγά και οι ζέστες. Ο Χριστός ήξερε. Παρ' όλα αυτά όμως τον πρόδωσαν. Ο Λεβέντης δεν ήξερε. Ωραία σύγκριση, ωραία ισοδυναμία. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Οπότε παρομοιάζει τον εαυτό του με τον Χριστό. Και κάτι παραπάνω, μαρτύρησε περισσότερο γιατί ο Χριστός ήξερε, ήξερε τα πάντα τι θα γίνει, αλλά ο Λεβέντης δεν ήξερε τι ακριβώς θα γίνει. Που να φανταστεί ότι μεγάλο οικονόμου με τις εικόνες που πήγαινε εκεί, κάποια στιγμή θα την έκανε, θα πήγαινε στο ΣΥΡΙΖΑ και μετά θα την έκανε και από το ΣΥΡΙΖΑ και τώρα είναι άφαντη και είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Αν θα στολίσει, κοσμήσει τα ψηφοδέλτια ή μεγάλο οικονόμου κάποιου μεγάλου μικρού κόμματος, είναι ένα από τα θέματα της προεκλογικής περίοδου. Μέσα σε αυτή την προεκλογική περίοδο βγήκε και η Ντόρα Μπακογιάννη για να μας τρολάρει όλους συνολικά. Κυρία Μπακογιάννη, εάν σας ζητούσε κάποιος αμέσως μετά την εκλογή σας να φέρνετε μια τροπολογία, ένα σχέδιο νόμου ή οτιδήποτε άλλο που να λέει 6 μήνες πρώτων εκλογών, καμία παροχή, καμία μετάθεση, καμία μετάταξη και παράλληλα όσοι πρόκειται να εργαστούν στη Βουλή θα μπαίνουν με αξιοκρατικά κριτήρια και μόνο. Θα το φέρνατε στη Βουλή αμέσως, κυρία Μπακογιάννη, να τελειώσει αυτό το έσχος? Με πολύ μεγάλη χαρά, κύριε Αυτιά, θα το έφερνα. Πραγματικά αυτό το σκάνδαλο των τελευταίων ημερών δεν έχει ξαναγίνει. Πραγματικά αυτό το σκάνδαλο των τελευταίων ημερών δεν έχει ξαναγίνει. Κάναμε Λουσέτη. Δεν είπα καμία πολλή. Έκανα Λουσέτη. Υπήρχε μια εποχή, εγώ ας πούμε, το 1951, έκανα τα περισσότερα Λουσέτη. Και φυσικά διόριζα. Διόριζα όσους ήθελα. Δεν έχει ξαναγίνει. Διόριζα όσους ήθελα. Της οικογένειας, της γνωστής οικογένειας δεν τα έχει ξαναδεί όλα αυτά η Ντόρα. Ο μπαμπάς εδώ σε μια παλιότερη συνέντευξη να λέει ότι τι ακριβώς έκανε το 51. Το θέμα δεν είναι ότι τα έκανε μόνο το 51, τα έκανε και στη συνέχεια, γι' αυτό και τα πολλά βαφτιστήρια. Πολύ μπροστά. Ποιος, ο μπαμπάς ή η κόρη? Ο μπαμπάς ήταν πάρα πολύ μπροστά σε όλα τα θέματα. Έχουμε όμως να τεστάρουμε και το γιο. Την κόρη την τεστάραμε, αλλά έχουμε να τεστάρουμε και το γιο και ακολουθεί μετά και ο εγγονός κάποια στιγμή. Όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Υπάρχει ένας μύθος στο Hollywood, μάλλον όχι στην παγκόσμια μουσική σκηνή, στην παγκόσμια κινηματογραφική σκηνή, ότι κάποιοι όταν φτάνουν στα 26-27 χρόνια, πολύ ταλαντούχοι άνθρωποι, χάνουν τη ζωή τους. Υπάρχουν ο James Dean, νομίζω. Καλά, δεν λέω, η Amy Winehouse. Όλοι αυτοί κάπου εκεί χάσαν τη ζωή τους. Και άλλοι, μπράβο, όλοι αυτοί. Δεν είναι μόνο αυτοί. Θα ακούσουμε τώρα αυτόν που ακολουθεί. Ελληνίδες, Έλληνες, αφού σας υπηρέτησα ως ενεργό μέλος του κοινοβουλίου και της κυβέρνησης για 27 χρόνια, ξέρω ότι σήμερα μπορώ να είμαι περισσότερο χρήσιμος εκτός κοινοβουλίου παρά εντός. Στα 27 χρόνια κοινοβουλευτικού βίου χάσαμε τον Πάνο Καμένο. Νομίζω δεν έχει νόημα η πολιτική ζωή αυτού του τόπου, η προεκλογική περίοδος που έχει ξεκινήσει, αλλά δεν χάσαμε μόνο αυτόν στα 27 του χρόνια. Τι είμαι εγώ, ένας άνθρωπος που διεκδικεί την επανεκλογή του? Με ενδιαφέρει να είμαι βουλευτής. Τιμώ το βουλευτικό αξίωμα, είναι κορυφαίο στη δημοκρατία, αλλά το κατέχω για 27 χρόνια. Έτσι λοιπόν, Μόρισον, τι από ποιους άλλους είπαμε, Τζάνις Τζόπλιν, Βάγγελος Βενιζέλος, Πάνος Καμένος, James Dean, όλοι αυτοί στα 26-27 χρόνια χάνονται. Τα μεγάλα ταλέντα, τα παγκοσμίου βεληνικούς ταλέντα. Έχει μια σημασία η σημειολογία. Μέσα σε 10 μέρες χάσαμε το Βενιζέλο και τον Πάνο Καμένο που έχουν 27 χρόνια. Χάσαμε τη Μεγάλο Οικονόμου, χάσαμε τον Σταύρο Θεοδωράκη, χάνουμε το Λεβέντη, αν και είδα έβγαλε διαφημιστικό και επιμένει σε όλα αυτά τα πολύ ωραία και πρέπει να παραμείνει. Γενικώς είναι ένας μήνας που έχουν χαθεί στελέχη και στάρ του πολιτικού συστήματος. Ευτυχώς μένει η Βάνα Μπάρμπα ο στάρ και με την τέχνη της, ποια ακριβώς είναι, θα κάνει πολιτική. Τι θα γίνει με την τέχνη? Έχετε υπηρετήσει τόσα χρόνια. Κάντε λάθος. Μέσα από την τέχνη θα μιλήσουμε εμείς. Πολύ ευχάριστο αυτό. Καταρχάς, αυτό που σκέφτομαι να κάνω, γιατί ξέρετε, έλεγε ο Γκάντι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Γίνει η αλλαγή που θέλεις να δεις. Έλεγε ο Γκάντι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Τα κρυσφύγετα της οπτασίας μας βρήκε η πνοή του χθες που πατινάριζε στον πάγο της αδιαφορίας και πήρε τα μαλλιά μας και τα έκανε θερινή κατασκήνωση. Σκέφτομαι λοιπόν όταν θα κάνω κάποιες μικρές συγκεντρώσεις να γίνουν μέσα από την τέχνη. Ποιος δεν θέλει να πάει σε αυτές τις μικρές συγκεντρώσεις που θα γίνουν μέσα από την τέχνη? Δεν έδωσε λεπτομέρειες, γιατί είναι και πολύ σημαντική ερώτηση του οικονόμου που λέει τι θα γίνει με την τέχνη. Ότι και καλά την χάνει η τέχνη, την Βάνα Μπάρμπα, αλλά την κερδίζει η πολιτική και άρα η τέχνη μένει ορφανή. Η τέχνη και μόνη. Προφανώς θα πάει. Αυτό είπε ήδη εδώ. Μα θα είναι τέχνη συγκέντρωση. Οπότε έχουμε περιέργεια να παρακολουθήσουμε τι ακριβώς θα γίνει σε αυτές τις συγκεντρώσεις. Είναι ωραία η προεκλογική περίοδος. Έρχεται και καλοκαίρι με στις διακοπές. Οπότε είναι και το δίλημα τεράστιο. Κούλης ή ο άλλος Κούλης, ο αριστερός Κούλης ή ο δεξιός Κούλης. Οπότε νομίζω με τους Κούλιδες θα περάσουμε. Ήδη περνάμε πάρα πολύ καλά. Αλλά τι κάνει τον άνθρωπο της τέχνης να κινητοποιηθεί και να αφήσει την τέχνη και να μπει στην πολιτική? Και έλεγα λοιπόν αυτό, ότι αυτή τη στιγμή η δική μας πατρίδα βουλιάζει. Εγώ στενοχωριέμαι πάρα πολύ με όλα αυτά που γίνονται. Πολύ δηλαδή. Δεν μ' αρέσει που βλέπω ότι εμείς είμαστε σε αυτό το χάλι, μέσα στην ανασφάλεια, μέσα στη φτώχεια. Και βλέπω, ας πούμε, να η Κύπρος πάει καλά, γάμο το σώμα μας, πάει καλά. Λοιπόν, αυτό. Αυτό είναι η αγανάκτηση που κατακλείζει τον άνθρωπο της τέχνης, που ξέρει και τι λέει ο Γκάντι, αλλά δεν μπορούσε να το εκφράσει αλλιώς. Και γιατί η Κύπρος να πηγαίνει καλά και να μην πηγαίνουμε κι εμείς? Τώρα μπαίνει και η Βάνα Μπάρμα με το Κινάλ. Έχει ξαναμπεί παλιά με το Λάος, δεν μπήκε δηλαδή, είχε ανακατευθεί. Σε 5-6 δήμους έχει βάλει υποψήφια. Γενικώς τολμάει, μπαίνει μπροστά και νομίζω θα προσφέρει πάρα πολλά και αυτή. Και μακάρι να βγει, να βγάλει το Κινάλ πολλούς βουλευτές, να είναι μέσα σε αυτούς και η Βάνα Μπάρμα. Για να μπει και η τέχνη στην Βουλή αυτοπροσώπως. Τώρα πάμε σε μια άλλη τέχνη. Την τέχνη της λάσπης, την τέχνη της διαβολής, την τέχνη της ύβρεως. Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος από το Βήμα της Βουλής. Άκουσα με μεγάλη προσοχή τον κύριο Καραθανασόπουλο που είπε ότι εμείς θα πούμε στους ανθρώπους μην ψηφίσετε, μη σας επηρεάσει το χειρότερο κακό, ποιος θα κόψει περισσότερο. Αν ομιγέννητο κερδίσει η Νέα Δημοκρατία, θα είναι άλλο ένα τεράστιο λάθος του ΚΚΕ. Γιατί όταν το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας θα ξεδιπλωθεί και όλος ο δικός μας κόσμος, ο δικός σας κόσμος και ο δικός μας κόσμος θα υποφέρει από αυτό. Εδώ λοιπόν μάθαμε ότι αν ομιγέννητο βγει η Νέα Δημοκρατία, έχει ήδη βγει η Νέα Δημοκρατία, 9,5 μονάδες διαφορά, μην το ξεχνάμε αυτό. Αν βγει και στην εθνική κυβέρνηση, γι' αυτό θα φταίει το ΚΚΕ. Σύμφωνα με τη λογική του Ευκλήδη Τσακαλώτου. Δεν φταίει καθόλου ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτή τη λογική του Ευκλήδη Τσακαλώτου, δεν φταίει καθόλου ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη το κόμμα που 4 χρόνια, το όποιο κόμμα ήταν, 4 χρόνια κυβερνά. Αλλά φταίει ένα άλλο κόμμα που είναι απέναντι, το οποίο, όπως είπε ο Τσακαλώτος, δεν αλλάζει τη γραμμή του, στρατηγική του. Και να συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ήταν το αίτημα του Ευκλήδη Τσακαλώτου και το είπε έτσι χήμα στη Βουλή. Έχει περάσει και στα πρακτικά. Το θράσος πραγματικά ξεπερνάει όποιο όριο θράσους μπορεί να υπάρχει. Είναι και μιλίχιος, υποτίθεται ο Τσακαλώτος. Να θυμίσουμε ότι ο Τσακαλώτος είναι αυτός που έχει κόψει το ΕΚΑΣ. Ως αρμόδιος υπουργός, είναι αυτός που έχει κάνει τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και καμάρωνε για αυτούς. Και είχε και άγχος ότι έπρεπε να γίνουν ηλεκτρονικά για να μην έχει ψυχολογικά θέματα ο άνθρωπος που χάνει το σπίτι του. Είναι αυτός που έχει δώσει ως αρμόδιος υπουργός φοροαπαλλαγή και εθελοντική φοροδοσία στους εφοπλιστές. Είναι αυτός που μείωσε στους καναλάρχες και στα καζίνο το φόρο. Ο ίδιος αριστερός που εγκαλεί κάποιο άλλο κόμμα, το όποιο κόμμα, για το ότι φταίει επειδή θα έρθει η Νέα Δημοκρατία. Είναι αυτός που έχει πουλήσει λιμάνια αεροδρόμια, κανονικά εκεί που δεν θα το έκαναν με τίποτα. Είναι αυτός που ως υπουργός έχει 4 εκατομμύρια από κάτω Έλληνες φορολογούμενους, οι οποίοι χρωστάνε στην εφορία. Δεν υπήρχαν τόσο μεγάλα νούμερα παλιά. Είναι αυτός για τον οποίο ακούμε συγχαρητήρια από την Αμερικανική Πρεσβεία, από τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς, από το Δουνουτού, όλους αυτούς που υποτίθεται τους διώχναμε και θα χόρευαν με τα νταούλια στους δικούς μας ρυθμούς. Είναι αυτός που έχει φτιάξει αυτά τα πλεονάσματα, τα εντελώς καταστροφικά και αιματοβαμμένα όπως λέγανε παλιά, μέχρι το 2060. Αυτός λοιπόν, αυτός ο τύπος, ο άνθρωπος, ζητάει από το όποιο κόμμα, το ΚΚΕ προκειμένου, να πάει και να κολλήσει δίπλα στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, 100 χρόνια αυτή την ιστορία που ξέρουμε όλοι, θυσίες, εξορίες, αίμα, να πάνε να μπουν στα σκατά του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ζητάει ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, τολμάει και το λέει με θάρρος στην Βουλή, ή καλεί τους ψηφοφόρους να μην το ψηφίσουν. Και γι' αυτό εμείς καλούμε και το ΚΚΕ και τους ψηφοφόρους ή να πιέσουν να αλλάξετε τη γραμμή για να μπορέσουμε μαζί. Ιστ, εκομά. Για να μπορέσουμε μαζί. Βρε, ιστ. Για να μπορέσουμε μαζί να αντιμετωπίσουμε το φόβο ή να μην σας ψηφίσουν. Ή να μην σας ψηφίσουν. He haven't an arm, he haven't a leg, haroo, haroo. Να πας στο διάλο, στο διάλο να πας. He haven't an arm, he haven't a leg, haroo. Όλο αυτό το μεγάλο ξαφνικά μίκρινε. Mm-hmm. Μίκρινε πολύ. Παραμένουμε σε πολιτικά θέματα. Μπορεί η Βάνα Μπάρμπα να λέει για το μεγάλο το οποίο μίκρινε. Χριστός, Χριστός, τρίτη φορά. Ματιαγμένο θα σε έχουνε. Με αυτά που ακούς, η τέχνη της Βάνας Μπάρμπα. Το μεγάλο που έχει μικρύνει πολύ, το λέει η Βάνα Μπάρμπα, θα διαλευκάνουμε στην πορεία τι εννοεί, ή μάλλον δεν θα διαλευκάνουμε, θα το αφήσουμε έτσι επίτηδες, γιατί επειδή πρόκειται για τέχνη, ο καθένας έχει τη δική του οπτική απέναντι στην τέχνη. Τα τεχνικά εδώ χαρακτηριστικά, 211-200-8200, το τηλέφωνο επικοινωνία σας περιμένει μέσα να πείτε τα δικά σας. studio@papakirialfm.gr είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση. Ο Μάριος Καϊγής που βύχει και μιλάει, κάνει τα, ρυθμίζει και τα κουμπιά που και που. Κατά τα άλλα, ellinofrenia.net.gr, το επίσημο site. Μας ακούτε τώρα live και μετά ηχογραφημένο. Στο YouTube μας στο official. Από κάτω έχει και ένα chat. Κάντε και ένα subscribe εκεί, όπως μου τα λένε να τα λέμε. Facebook, Twitter, είμαστε παντού. Και με αυτό το αμφιλεγόμενο που είπε η Βάνα Μπάρμπα για το μικρό, το μεγάλο, το μεγάλο που έγινε μικρό, είναι ένα θέμα αυτό. Απασχολεί τους πάντες. Θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Όλο αυτό το μεγάλο ξαφνικά μίκρινε. Mm-hmm. Μίκρινε πολύ. Ναι. Όχι μόνο εγώ, και άλλοι άνθρωποι. Εγώ θα έλεγα να στρατευτούμε λίγο διαφορετικά. Αυτό το μικρό να ξαναγίνει μεγάλο. Εγώ θα έλεγα να στρατευτούμε λίγο διαφορετικά. Αυτό το μικρό να ξαναγίνει μεγάλο. Αν ομιγέννητο κερδίσει η Νέα Δημοκρατία, θα είναι άλλο ένα τεράστιο λάθος του ΚΚΕ. Ιστ, εκομά, βρε ιστ. Εγώ προσωπικά δεν θέλω να μιλάω με το εγώ, αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ και 15 χρόνια λέω σταθερά και βαρετά τα ίδια πράγματα. Δεν έχω αλλάξει ούτε κόμμα. Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Νότι πιο συνεπές έχουμε συναντήσει στην πολιτική ζωή του τόπου. Ο προχθές ανακοίνωσε και επισήμως ότι δεν θα κατέβει στις εκλογές. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες και εγώ σήμερα αποφασίσαμε να ανακοινώσουμε την απόφασή μας να μην μετάσχουμε στις βουλευτικές εκλογές που θα λάβουν χώρα τον επόμενο μήνα. Κλάψε, Βαγγέλη. Τέτοιος πόνος με τίποτε άλλο δεν νικέται. Ακούσαμε τη φωνή του ελληνικού λαού. Είναι καθήκον μου να συνεχίσω να υπηρετώ τον ελληνικό λαό. Ξέρω ότι σήμερα μπορώ να είμαι περισσότερο χρήσιμος εκτός κοινοβουλίου